każdy abonament 6 miesięcy za darmo, a do tego Huawei Mate 20 i Huawei Mate 20 Lite w super cenie. Sprawdź na plus.pl. Plus, wesołych świąt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zatrzymano kolejne dwie osoby w związku z korupcją w sądzie apelacyjnym w Krakowie. W tej sprawie jest już ponad 30 podejrzanych. Czesi za wysoko zawiesili poprzeczkę naszym piłkarzom. W Gdańsku biało-czerwoni towarzysko przegrywają 0-1. Zajrzymy też do Jasionki koło Rzeszowa. Tam kongres 590 i spotkanie biznesu, polityki oraz nauki. Kolejne dwie osoby zatrzymane w sprawie korupcji w sądzie apelacyjnym w Krakowie to pracownicy Krakowskiego Centrum Zakupów dla Sądownictwa. Byli delegowani do pracy w sądzie apelacyjnym. Na czym polega ta sprawa, to przypomina Piotr Kaczorek z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ustalenia CBA wskazują, iż w sądzie apelacyjnym w Krakowie doszło do przywłaszczenia mienia wielkiej wartości, nawet 35 milionów złotych. Wokół sądu stworzono sieć kilkudziesięciu firm powiązanych towarzysko, rodzinnie, realizujących fikcyjne zamówienia na usługi doradcze, analizy i szkolenia. Firmy te z kolei korumpowały poprzez udzielanie tych fikcyjnych zleceń pracowników sądu. Lista podejrzanych w śledztwie CBA wydłużyła się już do 32 osób, a to jeszcze nie koniec sprawy. A śledztwo prowadzi rzeszowska delegatura CBA. Trwa ono od 2016 roku. CBA nie wyklucza kolejnych zatrzymań. W serwisie Trójki towarzyski mecz Polska-Czechy. Bez zachwytów, bo też niektórzy patrząc na grę biało-czerwonych łapali się za głowy. To spotkanie na stadionie w Gdańsku obserwował Jan Kałucki. Janku, trochę chyba brak słów. Spróbuję jednak coś powiedzieć, bo Polacy grali przeciwko reprezentacji Czech niemal pierwszym składem, a i tak gra biało-czerwonych była bardzo chaotyczna, niedokładna, a pierwszą połowę kibice najchętniej wymazaliby z pamięci, bo nic ciekawego się nie działo. Podopieczni Jerzego Brzęczka ruszyli do ataku na dobrą sprawę dopiero wtedy, gdy stracili gola. W 52 minucie bramkę zdobył Jakub Jankto, który dobił strzał Dominika Szika. Polacy mogli szybko odpowiedzieć. Robert Lewandowski miał 200-procentową sytuację. Stanął sam na sam z pustą bramką, ale nasz kapitan minął się z piłką i ta zamiast trafić do siatki wyszła na aut bramkowy. To był ostatni w tym roku mecz towarzyski. Kadra Jerzego Brzęczka do tej pory dostała spory kredyt zaufania, ale reakcja kibiców po ostatnim gwizdku sędziego jasno pokazuje, że cierpliwość powoli się kończy. Teraz przed naszą kadrą mecz w Lidze Narodów z Portugalią i przyszłoroczne kwalifikacje do Mistrzostw Europy. Obym wtedy miał nieco lepsze informacje. Dzisiejsza jest taka, że Polska 0, Czechy 1. To ze stadionu w Gdańsku Jan Kałucki, a sport w Trójce za niecałą godzinę. Ponad 5 tysięcy przedstawicieli polityki, biznesu i nauki spotyka się w Jasionce koło Rzeszowa na Podkarpaciu. Dzisiaj rozpoczął się tam kongres 590. W planach są dyskusje m.in. o podatkach, startupach czy rozwoju kolei. Przemysław Lis jest na miejscu i wie więcej o tym, co dzieje się na kongresie. Zdecydowana większość paneli dyskusyjnych dotyczy zadań, jakie czekają polską gospodarkę. Jak zaznacza minister edukacji Anna Zalewska, ważną częścią kongresu 590 jest dyskusja o tym, jak dostosować się do szybko zmieniającego się świata. Nie wiemy, jakie zawody pojawią się na przykład za 3-4 lata. Szacuje się, że aż 40% pojawi się takich, o których nie mamy zielonego pojęcia. Odniesień do przyszłości w Jasionce jest znacznie więcej. Wśród nich futurystyczna wystawa Narodowego Banku Polskiego w formie hologramu. Wchodzimy jakby do takiego okna. Ta moneta jest wyświetlana jakby w trójwymiarze w formie takiej przestrzennej, czyli wchodzimy w taką przestrzeń, którą ta moneta wypełnia. Mówiła Monika Mularz-Dobrowolska z NBP. Kongres 590 w Jasionce potrwa do jutra. Jego nazwa nawiązuje do kodu kreskowego, na którym 590 oznacza, że produkt powstał w Polsce i został wyprodukowany w polskiej firmie. Z Jasionki Przemysław Lis, Polskie Radio. A teraz krótko o zablokowanej krajowej dziesiątce na odcinku Sierpce-Drobin w miejscowości Stropkowo na Mazowszu. Tam osobówka zderzyła się z ciężarówką. Jedna osoba zginęła, jedna jest ranna. Droga jest zablokowana, a objazd poprowadzono przez pobliską stację benzynową. Kary śmierci dla części osób oskarżonych o zabicie dziennikarza Jamala Khashoggi'ego chce saudyjska prokuratura. Równocześnie szef saudyjskiej dyplomacji powtórzył, że następca tronu, książę Muhammad bin Salman, nie ma ze sprawą nic wspólnego. Wojciech Cegielski śledzi te doniesienia.

Cień upalny wśród przechodniów ostud zimy gwar. Pewny sądzie jednak chowo bez uprzedzenia przed sądą. Siebie stańmy, my czytamy w swoich oczach podobieństwa znak. Choć cenimy inne prawdy, to w gorącym ścisku ulic nic nie różni nas. W pełnej zgodzie jednakowo bez uprzedzeń wbrew przesądom. Wydychamy cały brud nad wyrężą ust. Użyć pieni wczesnym latem, uzyskamy równowagę. Wydychamy cały brud nad wyrężą sądom. Wydychamy cały brud nad wyrężonych płuc. Orzeźwieni wczesnym latem odzyskamy równowagę. Wydychamy cały brud nad wyrężonych płuc. Od nagrania razem rozpoczynamy nasze spotkanie z duetem Tęskno, a w naszym studiu Joanna Longić. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Hania Rani, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ty się już tak skracasz, tak? Hania Rani, tak cię przedstawiamy, tak, bo jest, tak podpisałaś się też na płycie. Tęskno i płyta Mi, której już bardzo dużo osób, mam takie wrażenie, obserwując to, co się dzieje w mediach społecznościowych, słuchało, ale przede wszystkim, co chyba też was jakoś tak musiało podbudować, wydaje się, że jest taka silna grupa, która czekała na to, żeby ta płyta się pojawiła. Nie wiem, jak to się robi, ale przecież zaczęłyście od samego początku, czyli gdyby stosować taki język marketingowy, jesteście kompletnie nową marką, która wchodzi na rynek i nagle okazuje się, że są już wobec niej oczekiwania. Przyjęcie jest bardzo pozytywne waszego debiutu. To dodaje wam skrzydeł, to jest w ogóle nieistotne. Jak się odnajdujecie w tym świecie po wydaniu debiutanckiej płyty? Oczywiście, że to jest istotne i pewnie inaczej byśmy mówiły, gdyby te reakcje były negatywne, ale jak najbardziej cieszymy się i jesteśmy też mocno zaskoczone. Nie spodziewałyśmy się aż tak dobrego przyjęcia. Jesteśmy bardzo wdzięczne i chcemy robić więcej. To zaskoczenie wynikało z czego? Z tego, że nie miałyście wcześniej jakichś powodów, żeby sądzić, że podobają się wasze piosenki, bo przecież ludzie znali je już od dłuższego czasu. Nie wszystkie oczywiście, nie w formie płyty, no ale już byli z wami wcześniej. Chyba jednak nie spodziewałyśmy się aż takich reakcji. I to jest, wydaje mi się, stosunkowo szczere, że nadal nam się rzeczywiście uśmiechają, przynajmniej ja mam już tak uśmiechniętą twarz teraz, słuchając tych piosenek w radiu, bo ja trochę nadal w to nie wierzę. Może dlatego, że płyta powstała w ekspresowym tempie. Pierwsze nagrania odbyły się w marcu, a oddałyśmy ją, że tak powiem, taki gotowy projekt do tłoczenia pod koniec sierpnia, więc to nadal jest taka trochę nierealna sprawa, że to się udało, pomimo wielu też różnych ciekawych przygód związanych z tworzeniem tej płyty. Więc to jest wielka radość, ale nadal wydaje mi się trochę niedowierzanie i premiera była tydzień temu, ale ja czuję tak, jakby to się jeszcze nie wydarzyło. Jakby nie mogę w to uwierzyć. Nie możesz w to uwierzyć. A te przygody, które po drodze były i podczas nagrywania, to oczywiście jest bardzo interesujący wątek, więc będę chciała do tego wrócić. Ale no, myślę, że to jest takie tempo trochę XXI wieku. Wiesz, nie wiem, jak byś sobie wyobrażała nagrywanie debiutu, ale chciałabyś pracować nad tą płytą w studiu ile lat, żebyś poczuła, że to naprawdę jest dopracowany album bez pośpiechu. To znaczy, to się oczywiście da, tylko cieszę się, że nie było tak wielkich przeciwności losu, że musiałbyśmy tą premierę rzeczywiście przenieść, bo z autopsji jakby mamy inne doświadczenia, że nad innymi rzeczami o wiele, wiele dłużej musiałam pracować. Ta cała postprodukcja po prostu dłużej trwała, a tutaj się udało domknąć to w terminie i bardzo nam zależało na tej jesieni, bo wydaje nam się, że Tęskno wpasowało się też w ogóle w listopad i gdyby to miało być inny miesiąc, to może też taka reakcja nie byłaby pozytywne, bo może z innym miesiącem już tak się nie łączymy dobrze. Słuchajcie, ale myślę, że też warto przypomnieć, co was jako osoby, jako artystki połączyło, co było tym takim najsilniejszym impulsem, który spowodował, że brzmicie w harmonii. To już i dosłownie, jeżeli chodzi o to, jak brzmicie, kiedy śpiewacie na przykład razem, ale też, że i teksty, i muzyka, i współpraca po prostu wychodzi wam, co słychać także na tej płycie. Co was łączy? Bardzo dużo nas łączy, ale też dużo nas dzieli. Ale skupmy się na tym, co łączy. Jakby tego też nie mogłyśmy się spodziewać, ale miałyśmy parę okazji, żeby wypróbować, jak to będzie działało, bo pierwsze były aranże na ślub, jak już opowiadałyśmy tutaj też kiedyś. Potem były aranże utworów moich elektronicznych, zupełnie przerobione na kwartet. A potem jeszcze były te pierwsze kombinacje. Więc jakby myślę, że nigdy nie da się tego w pełni przewidzieć, jak może wyglądać współpraca z drugą osobą. Też jak ta osoba będzie na co dzień funkcjonować, czy tryb pracy się zgodzi i tak dalej. I czy potem się wytrzyma w trasie koncertowej, to jeszcze w tej takiej intensywnej, przed wami i to dopiero wypróbujecie. Ale też musi być chyba coś takiego jak taka sympatia i uznanie dla człowieka. Na pewno, ale wydaje mi się, że w ogóle robiąc muzykę, jest jeszcze coś ponad taką zwykłą relację międzyludzką i ja zaobserwowałam to kilka razy w swoim życiu, że są takie momenty, że czuję się, że wytwarza się coś ponad werbalnego i coś ponad ludzkiego. Coś więcej niż, jakby to jest coś ponad jakby to, co umiemy nazwać swoimi własnymi słowami. I wydaje mi się, że właśnie to się wytwarza robiąc muzykę i czasami przyciąga to, patrząc na najróżniejsze projekty, zupełnie jakieś skrajnie różne osobowości, bo jest to sedno, ten trzon, jakaś substancja jest wspólna i to jest gdzieś tam fascynujące, co muzyka, co sztuka, czy jakieś takie trochę metafizyczne rzeczy potrafią zrobić z dwójką ludzi i rzeczywiście połączyć ich na zupełnie jeszcze innym polu niż tylko i wyłącznie życie. Boże, jaka ulga, czyli z wami w ogóle można rozmawiać o metafizyce i można dotykać tych nienazywalnych przestrzeni, chociaż słowa pewnie nie dają rady i człowiek się potknie prędzej niż dobrze coś nazwie słowami. Robimy przerwę na muzykę, wskakujemy na płytę Mi, no i wskakujemy galopem. chcąc mieć nikczemny plan. Pozwoli nam odnaleźć sens, połączyć się na nowo, na nowo. To galop. Z płyty Mi tęskno w naszym studiu, Anna i Hania. Teraz jeszcze dobry wieczór. Jeszcze raz dobry wieczór. Dobry wieczór. Od razu muszę zapytać o to, co nie zostało wyjaśnione przed tygodniem, kiedy wasza płyta była płytą tygodnia, bo zadałam pytanie, które wzięłam z waszego profilu na Facebooku. Dawno temu poszukiwałyście samochodu specjalnego, odpowiedniego do nakręcenia teledysku. Jak rozumiem, udało się znaleźć samochód odpowiadający tamtym parametrom. Jest, tak, w teledysku mapa. Jak najbardziej. Stary Mercedes zielony. No właśnie. Wtedy pytałam o to, jakiego miał być, w jakim miał być wieku, że co najmniej 20 lat. I słuchacze oczywiście wiedzieli to dokładnie, czytając wasze media. Ale to przywiązanie do czegoś takiego starego, czy można byłoby rozciągnąć w ogóle na wasz muzyczny gust? Jaki jest stosunek pomiędzy wami a tym, co przynosi współczesny świat muzycznie? Mam na myśli te wszystkie w chciałam użyć tego słowa w kontraście tego słowa do waszej muzyki, przeprodukowane, głośne, silne produkcje. Lubicie, czy jesteście rzeczywiście po drugiej stronie tęczy? Myślę, że tak naprawdę bardzo, bardzo lubimy i staramy się jakoś to przemycać do swojej muzyki, ale przez zupełnie inne instrumenty. I wtedy to nabiera zupełnie innego też smaku i brzmi o wiele łagodniej na pewno. Inaczej, ale tak naprawdę gdyby to, właśnie wczoraj też tak rozmawialiśmy, że gdyby tęskno rozłożyć na elementy pierwsze, na cząstki pierwsze, to przede wszystkim to są bardzo takie tradycyjne piosenki, bo mają zawsze zwrotkę, refren i taki most. A po drugie też te harmonie są stosunkowo często inspirowane muzyką zupełnie nieklasyczną, tylko kwestia tej aranżacji tkanki muzycznej jak tworzy jakąś taką fuzję, że być może to jest właśnie ten dobry krok, że nie inspirować się muzyką klasyczną, tylko inspirować się inną, ale przez pryzmat tej muzyki klasycznej się wypowiadać. I na pewno te inne wpływy są bardzo widoczne. I ona się zasłuchała, ale czy się zgadza właśnie z takim ujęciem i spojrzeniem na tą waszą tkankę? Zgadzam się jak najbardziej. Ale też oprócz tych wykonawców takich jak James Blake, czy Son Lux, czy Radiohead, które są jednymi z naszych największych inspiracji, to też ja pokryjomu słucham Rihanny na przykład. Może nie przed kim, przed ja też o tym nie wiedziałam, więc to jest pokryjomu. Boże, pokryjomu słucham Rihanny. Jak ja bym powiedziała, czego pokryjomu słucham, to w ogóle... A tylko Rihanny, czy jeszcze kogoś? Poezji śpiewanej. Przede wszystkim. Poezji śpiewanej nie słuchasz, czy słuchasz? Nie, nie. No więc właśnie, tak jest żart tutaj, żart Hani był nie na miejscu. Ale kontynuując wątek kontrastów, to i teraz spojrzę na Jannę, słowa też są jednak w tej takiej opozycji, tak mi się wydaje przynajmniej, bo chociaż nie są pisane w sposób, który pozwalałby bezpośrednio grzebać w twojej głowie, to myślę, że jednak pozwalają troszeczkę zbliżać się do twojej duszy, już tej metafizyki nie będę się bała, skoro Hania ją wprowadziła. To inaczej mówiąc, wydaje mi się, że są do pewnego stopnia poetyckie, ale także intymne, czyli że z jednej strony mają jakąś formę, która na pewno też wiąże się z muzyką, ale z drugiej strony no to jest trochę takie stawanie odważne przed publicznością i uzewnętrznianie się. Świadomy gest, czy po prostu tak czytam coś, co wcale dla ciebie nie jest tego rodzaju odkryciem się przed innymi, obcymi ludźmi? Jak najbardziej. Ja wspominam początki, jak powstawały pierwsze piosenki, to byłam przerażona, bo wcześniej pisząc po angielsku, to jakby łatwo można było się ukryć tam za tymi słowami, a tutaj no właśnie miałam do wyboru, czy próbować się ukryć za polskimi słowami, czy jednak używać i komunikować się w taki sposób, jak robię to na co dzień. I wybrałam tą drugą opcję i okazuje się, że to jest właśnie bardzo taka obnażająca opcja. Ale jest okej. Okay. Już się odważyłam, nie boję się, idę w to dalej. Bo wydaje mi się, że to jest właśnie tak naprawdę tym, co tak strasznie mocno skleja ludzi z wami. I to może jest dziwne, że w dzisiejszych czasach to może być gestem odwagi, że ktoś tak właśnie zamiast się super pomalować i wyprodukować jak Rihanna, staje na scenie i pozbawiony tych całych dekoracji, charakteryzacji, mówi, oto jestem i jeszcze mówi, co czuję na przykład. Może kiedyś to nie było aż takim gestem odwagi, teraz wydaje mi się trochę jest, więc cieszę się, że masz poczucie, że było warto, bo ja jako słuchacz uważam, że jak najbardziej było warto i ponieważ zrobiło się jakoś tak trudno i żenująco, to zagrałem piosenkę. Fajnie będzie. Trochę się przenosimy w inny wymiar, więc ambasadorki innego wymiaru w naszym studiu, Anna i Hania, czyli duet Tęskno. Słuchamy cały czas waszej płyty Mi. Powiedziałyście, Janna właśnie wymieniła tak jednym tchem Jamesa Blake'a, Sun Luxa i Radiohead jako taki podstawowy zestaw łączących was artystów i przy okazji wyznała Orianie jako grzesznej przyjemności. Hania, na razie masz przed sobą to wyznanie. Mam nadzieję, że szykujesz jakąś tajemnicę, co robisz w domu, kiedy nikt nie słyszy. Ale chciałam teraz pójść w drugą stronę i zapytać o tą przestrzeń muzyki jednak klasycznej. Bardzo ciekawa była ta koncepcja związana z tym, że konstrukcja tych utworów jest jak najbardziej popowa i pochodzi właśnie z tego porządku, no ale instrumenty i sposób, w jaki to już jest rozegrane, są właśnie z tego porządku klasycznego. Wśród muzyki klasycznej, tak ogólnie oczywiście mówiąc, jacyś ulubieńcy, którzy was łączą, albo w ogóle ważne dla was postaci? Ja nie mam jakiegoś chyba swojego ulubieńca, tak szczerze mówiąc. Jeżeli chodzi o Tęskno, to przede wszystkim inspiracje były typowo jakby z grupy orkiestrowania i na pewno sporo wsłuchiwałam się w, i polecam w ogóle, jeżeli Państwo nie znają, kwartety Maurice'a Ravela i Karola Szymanowskiego, bo to jest w ogóle takie kompendium wiedzy, jak różnych efektów brzmieniowych, bo mam nadzieję, że jeżeli ktoś się wsłuchuje też w nasze koncerty i tą płytę, to zauważył, że ten kwartet jakby w każdym utworze gra troszeczkę inaczej, że oczywiście niektóre patenty się powtarzają, ale tam jest sporo takich odgłosów, które może nie są aż tak tuzinkowe, więc na pewno tych dwóch kompozytorów bym wymieniła, Dmitrij Szostakowicz również, ale no, największą taką inspiracją chyba jest zawsze Bach i nikt jeszcze go nie wyprzedził. I to jest taka rzecz, do której można wracać i się okazuje, że niewyczerpane źródło inspiracji i wiedzy przede wszystkim. Więc tak. I tak właśnie wyglądało nagrywanie płyty, że siedziałyście w studiu i wymyślałyście, jak można byłoby każdy kolejny utwór, jakiego ciała można byłoby mu dodać, czy właśnie będą tutaj smyki wykorzystane, czy też nie, a jeżeli już będą, to jak je zrobić, żeby było inaczej niż w nagranym już utworze. Jak przebiegała ta praca w studiu? Szybka, sprawna i na szczęście zakończona sukcesem? To znaczy w studiu, ponieważ studio jest bardzo drogie, trzeba już przyjść bardzo przygotowanym, szczególnie z tak dużą grupą osób, to w zasadzie trzeba przyjść, no prawie umiejąc to na pamięć i partytury są przygotowane dużo, dużo wcześniej. Wyćwiczone, tak. I myślę, że pierwszą w ogóle rzeczą jest zawsze jakiś obraz, bardzo, bardzo silna jakaś taka inspiracja, na przykład Układ Sił, nazwałyśmy go roboczo rap, ponieważ sposób w ogóle śpiewania przypomina melorecytację. I tak naprawdę, gdyby właśnie, wyobrażam sobie w mojej głowie przełożyć to na taką produkcję jakąś elektroniczną, z takim naprawdę tłustym bitem, to zupełnie ten utwór inaczej by zabrzmiał. Ale gdzieś tam ja w głowie tak go słyszę. Tylko, że jest przełożony na te inne instrumenty i trochę sam z siebie nabiera innego charakteru. I też jak ludzie biorą te instrumenty w ręce i nawet jeżeli coś się wcześniej przygotuje, to oni też nadają mu jakiegoś takiego swojego tchnienia. I to jest no po prostu chyba mieszanka wielu, wielu, wielu czynników. Gdyby się w ogóle zatrzymać na tych tchnieniach i spokoju i na tych różnych słowach, które tutaj się pojawiają, to od razu by się okazało, że każdy z nich ma też jakąś emanację w przestrzeni jakiegoś zdarzenia, spotkania ludzi, podobnie chyba myślących i podobnie czujących, bo to też kojarzy mi się z wami i no nie wiem, czy nazywacie to na co dzień, ale to nie tylko słuchacze są przy Tęskno, ale także w ogóle wokół was, może częściej akurat spotykam się z Hanią w tym kontekście, jest jakaś taka grupa ludzi, którzy chcą się, nie wiem, przeciwstawić, zbuntować, czy po prostu zatrzymać w kontekście tego świata, który... Quiet revolution trochę. To taka jest sytuacja, tak? Tak jest, czy nie? Czy ty... No, musi tak być, skoro o tym wspominasz też, ale to ty jesteś w centrum tych zdarzeń, ja tylko nie, czasami ja, o nich czytam, ja też, albo ja też jestem się gdzieś blisko. Tam dolepiłam, jeżeli chodzi o tchnienia wcześniej wspomniane, czy chociażby niedaleko jazdą, z którego wracamy z próby, gdzie w ogóle Tęskno ma szansę sobie próbować w spokoju tworzyć muzykę. No jaki to jest w ogóle komfort? To trzeba powiedzieć w ogóle na głos, że naprawdę organizowanie prób zespołów jest ciężkie. Zazwyczaj te sale prób są obskurne, gdzieś bez okien i tak dalej, a my na przykład od początku działamy w fińskim domku, gdzie latem jest zieleń, jest przepięknie, można wypić kawę siedząc na schodku przed wejściem i to chyba też tą muzykę gdzieś tam daje jakiś taki oddech mimowolnie. Mimowolnie, ale jednak o te schodki i o te domki trzeba było walczyć. I tutaj wracam do mojego ulubionego wątku. Czyli gdzieś tam też kryje się energia ludzi, którzy chcą coś robić, bo to nie jest po prostu fajna przestrzeń podarowana, tylko jest to jednak przestrzeń, która no, dzięki energii ludzi, dbaniu i czuciu, że trzeba walczyć o coś, co jest istotne, może funkcjonować tak czy inaczej. Nie zawsze w sposób łatwy oczywiście, ale czasami właśnie dając schronienie artystom. Znowu schodzimy do muzyki. Tym razem to jest utwór, który ja koniecznie chciałam zaprezentować. Z góry Was przepraszam za ten wybór. Thank you. Cały czas słuchamy płyty Mi i cały czas Hania i Joanna są w naszym studiu, czyli Tęskno. Ich płyta od tygodnia już do słuchaczy oficjalnie dociera. Zastanawiałam się nad tym papierem, który jest w książeczce do waszej płyty w wersji CD, bo to jest taki papier, który nie da się go zmoczyć ani zniszczyć. To specjalnie tak zrobiłyście, że ile ludziom wpadają książki do wanny i potem nie mogą ich... To tego się nie da zapomnieć, ani nie da się zniszczyć. Po prostu ty jest... właśnie wspomniał, że najlepiej słucha się nas w wannie i to właśnie dla tej osoby zostało tak specjalnie z taką dedykacją. Jak zawsze w momentach, w których się rozmawia i gra muzyka, czas biegnie za szybko, więc taki wątek, który trochę poza anteną się pojawił, na antenie tylko jednym zdaniem, że bardzo dużo koncertów przed wami, co naturalne, będziecie jeździły i spotykały się z publicznością. Czy będziecie jeździły zawsze w takim pełnym składzie, który brał udział w nagrywaniu płyty, czyli wy dwie plus jeszcze cała sekcja smyczkowa, czy będzie różnie? Będzie różnie. Pierwsze 5 koncertów to jesteśmy my w siódemkę, czyli my plus kwintet. Pod koniec teraz listopada, już w przyszłym tygodniu zaczynamy od wtorku i będziemy we Wrocławiu, w Gdańsku, w Poznaniu, w Warszawie i w Toruniu. Wszystko można sprawdzić oczywiście w internecie. Oczywiście. A potem też mamy parę takich koncertów, kiedy będziemy w duecie i to też będą zupełnie inne aranżacje, bardzo ciekawe. I zapraszamy też do przyjścia, posłuchania. Czyli musicie wtedy wszystko inaczej zupełnie zrobić, kiedy jesteście we dwie tylko? Tak, wtedy mamy więcej, w zasadzie są same prawie instrumenty elektroniczne, oprócz jednej pary skrzypiec, jest looper, teraz już 2 syntezatory, bo mamy jednego nowego dzieciaka w rodzinie i pianino, no i jakoś tam próbujemy. Dobrze, a kiedy będziecie próbowały naprawdę rapować, a nie, że to brzmiałoby na tłustym bicie jak rap, albo kiedy zrobicie jakiś cover taki jakiegoś mięsistego przeboju, nawet mógłby być już jakiś przebój Radiohead, chociaż to akurat... No, dziwna kategoria przeboju. Ale był, już zrobiłyśmy. Tak? Creepa. No ale nie ma tego tutaj na tej płycie. Aha, że na płycie. No? To zapraszamy na koncerty. Na koncerty. Creep to rzeczywiście jeden z takich najbardziej przebojowych i najweselszych też utworów w dyskografii tego zespołu. Chociaż akurat myślę, że on jest fajnym punktem odniesienia w ogóle zespół jako jeden z tych w głównym nurcie, a poszukujących tak konsekwentnie od lat w różnych przestrzeniach muzycznych, że jest z czego czerpać. Nasz czas dobiega końca. Więc ostatnie zdanie moje skierowane do was, to bardzo wam dziękuję za tą płytę. Bardzo się cieszę tak i jako kobieta, i jako słuchacz, że zdarzają się takie spotkania jak z wami. Mówię o płycie, o spotkaniu z wami, chociaż spotkanie prywatne też jest bardzo takie inspirujące, bo jesteście z jakiegoś takiego świata czystego, więc na zakończenie pytanie, na które byłyście przygotowane. Czy są jakieś takie chwile, kiedy jesteście nie takie ładnie ubrane i takie czyściutkie, poukładane, tylko ubrudzone, nie wiem, inne? Nawet myślę, że dzisiaj to widać, bo jesteśmy obie w bluzach już, któryś dzień mamy je na sobie. No tego ja nie wiedziałam akurat, teraz tego nie musiałaś mówić, ale czy jest coś takiego, co by zaprzeczało waszemu wizerunkowi takich czystych dziewczyn? To jest trudne pytanie, nie wiem, czy... Przecież byłaś przygotowana. Tak? Tygodniami miałaś myśleć o tym, co odpowiesz w tym momencie. Pokrótce powiem, że na pewno, że życie jednak jest totalnie brudne i może dlatego ta muzyka jest taka wyczyszczona, bo nam do niej właśnie, do takiej muzyki, do takich sytuacji trochę utopijnego świata idealnego tęskno. I próbujemy ten brud, smog i wszystko inne zostawiać za oknem, a tutaj sobie tworzyć jakiś taki... trochę nierealny świat. Zresztą w tekstach, jeżeli ktoś wsłucha się w niedokładnie to, o czym powiedziała Hania, dokładnie można znaleźć także tych ludzi, którzy nie zawsze do nas pasują, no ale z którymi jednak przecież żyjemy i będziemy żyć. Bardzo wam dziękuję za wizytę w naszym studiu. Hania Rani. Dziękuję. Joanna Longić. Dziękuję bardzo. Agnieszka Łukasiewicz zrealizowała audycję, Ola Baszun ją wydawała, ja nazywam się Agnieszka Szydłowska. Odmeldowujemy się. Mała scena teatralna Trójki. Janusz Głowacki. Bezsenność w czasie karnawału. Czyta Piotr Frączewski. Muzyka Olena Leonanko-Głowacka. Od czasu do czasu pojawia się głos Oleny. U wróżki na Manhattanie. W Nowym Jorku jedna sławna wróżka z Hiszpanii robiła ze mną za $200, nie pamiętam jak się to nazywa, regres chyba. No taki odjazd we wcielenia poprzednie. Znaczy, hipnoza musi mieć w tym spory udział. Nie wierzyłem w to nic a nic, ale twarz miała wychudłą, oczy jak noc i trudno się było do niej dopchać. Usiadłem w jej pokoiku przy 14 ulicy z widokiem na Union Square. Zasłoniła okna, zapaliła świece, potem kadzidła. Wbiła we mnie te straszne oczy, a ja zobaczyłem starca. Szedł ulicą w Amsterdamie. Że to Amsterdam, wiedziałem na pewno, chociaż nigdy tam nie byłem, o ile pamiętam. I że ten starzec, paskudny, utykający, podobny do ptaka z przetrąconym skrzydłem, to ja. Szedłem środkiem jezdni, podpierając się laską, w płaszczu długim i ciemnym. Szedłem, pochylając głowę, żeby mi wiatr resztek siwych włosów nie rozwiewał. Słyszałem stukot tej laski o nierówno wybrukowaną ulicę. Dookoła pusto, domy wymarłe, wiatr stukał otwartymi oknami i one też na zmianę z laską stukały. I zanim zrozumiałem, dlaczego jestem tym paskudnym starcem, czas skoczył, ale jakby do tyłu. I się znalazłem znowu na ulicy, tylko w Paryżu. Że Paryż to było jasne, a ten nędzarz, 40-letni mniej więcej, z bladą twarzą, w brudnej koszuli, komicznych dziurawych portkach, to też ja. Dookoła kotłował się tłum oberwańców. Czułem zapach ich, mojego potu i nienawiści. Wrzeszczałem, żeby rżnąć każdego, co nie ma dziurawych spodni. Ja miałem, czyli byłem bezpieczny i nawet w oknie widziałem Dantona, który też krzyczał: litość to zbrodnia. Na XVIII wiek mi to wyglądało. Nie będę dalej pisał, co robiłem, ale bawiłem się dobrze. Zresztą o tym potem. Jeżeli to był wiek XVIII, to ja bym wolał towarzystwo encyklopedystów, ale było jak było. Mogło być gorzej. Na przykład kobieta, która mnie do hiszpańskiej wróżki zaprowadziła, a sama się ogłaszała w Greenpointie jako wróżka Sonia, siebie zobaczyła w psychiatryku, przywiązaną do łóżka rzemieniami. Tylko że Sonia już umarła i raczej niczego nie można dodać ani zaświadczyć. Także tego, że Hiszpanka na koniec powiedziała, że w jednym z wcieleń była moją matką, ale w to nawet wróżka Sonia nie uwierzyła. I się skrzywiła, że może Hiszpanka chce się ze mną przespać, czy coś. Kolejna katastrofa filmowa. Znów naradziłem się ze Zbyszkiem Rybczyńskim i zaczęliśmy najpierw pisać scenariusz. Książkę odłożyłem na później. To miała być historia pewnego designera, syna nieślubnego i dziedzica obywatela Kane'a ze sławnego filmu Orsona Wellesa. Pracowaliśmy po 12 godzin dziennie. Przychodziłem do Zbyszka, kiedy było jeszcze ciemno, a wychodziłem już po zmroku. Zanim się przeprowadziłem z żoną i córką na dół Manhattanu, mieszkałem na samej górze przy 196 ulicy i przez okno codziennie patrzyłem na Cloister, czyli sprowadzony w kawałkach z Francji i zmontowany na miejscu średniowieczny klasztor. Więc na pustyni w Teksasie zbudowany jest zamek, który jest kombinacją najsławniejszych budowli z całego świata. Pędzi po nim nowojorski subway, przejeżdżając przez Partenon, przecinając plac Świętego Marka, mijając McDonalda, a w tymże zamku, w stumetrowej komnacie, na łożu gigancie, umiera właściciel zamku i twórca, designer, największy geniusz wszechczasów. Nad jego łożem pochyla się las mikrofonów i kamer telewizji. W strasznej ciszy słychać tylko szturchańce szefa bodyguardów. Cały świat czeka na ostatnie słowa geniusza, który wreszcie szepcze coś, co niektórzy zrozumieli jako fuck, a inni jako God bless America. Potem pogrzeb, który zgodnie z życzeniem designera odbywa się w okrążającej Ziemię na wieczność rakiecie kosmicznej naszpikowanej kamerami, czyli transmisja na żywo. Ale staje się coś niedobrego, bo trumna się odrywa od katafalku i obija o ściany rakiety. Na oczach miliardów widzów trup geniusza z niej wypada i wraz z trumną zaczyna lewitować, a transmisja się urywa. No i scenariusz kupiła włoska telewizja Rai. Potem odkupił ją producent Felliniego, Franco Cristaldi. I miała to być największa produkcja europejska, kiedy nagle i niespodziewanie Cristaldi umarł na atak serca i wszystko się zawaliło. No to została mi tylko powieść, która kończy się zagładą Nowego Jorku, a wyszła w momencie, kiedy Al-Kaida uderzyła w dwie wieże. Jak każdy człowiek przyzwoity, ludzi przegranych nie lubię wprost wyjątkowo, a dobroci to już mi nikt zarzucić nie może, poza wróbelkami. I zapisuję to wszystko naumyślnie z nadzieją, że wywołam u czytających poczucie nie żeby zaraz zrozumienia, ale wyższości. To już coś. Bo takie poczucie, że się jest lepszym, pomaga, daje sporo radości i nadaje sens życiu. No nie aż tak jak zemsta, chęć odwetu, nienawiść, bo one to już bardzo pomagają. I człowiek nawet nie zauważy, jak to życie przyjemnie i szybko przeleciało. No, na przykład, kraj złożony z nienawistników, to już jest jakaś wartość, a z kochających, to nie daj Panie Boże. Rodzina jest najważniejsza. Na wszelki wypadek zacząłem pisać wersję króla Edypa. No, że wie o wszystkim, jest z matką szczęśliwy, mają kochające dzieci. Bo rodzina jest najważniejsza. I nagle straszna wiadomość, że to jednak nie jest jego matka. Tego już było za dużo dla Edypa. Przeklął bogów, oślepił się, a ta niematka poderżnęła sobie z rozpaczy gardło. Niestety nie skończyłem. Wielu rzeczy w życiu nie kończę. Tak między nami, to w te bzdury nie wierzyłem nic a nic, ale raz na deptaku nad samą rzeką Hudson. Tam się schodziło z Riverside Park, żeby kupić trochę kraka, kokainy, heroiny czy innego szczęścia od małomównych portorykańczyków i spory tłumek krążył tam co noc, latem zwłaszcza, żeby odetchnąć od upału. Daleko po drugiej stronie rzeki świeciły światełka New Jersey, a trochę na prawo błyskał i huczał George Washington Bridge. Było chłodno i przyjemnie. Biali i ciemnoskórzy albo przytulali kochanki, albo wycinali nożami na drewnianej balustradzie nad samą wodą ich imiona, przyrzekając na wszystkie świętości, że to miłość nie na jedną noc, tylko na całe życie. Nad głowami wisiał dym marihuany tak gęsty, że nawet nie trzeba było palić, żeby się zacząć uśmiechać. I się wcale nie zdziwiłem, jak ktoś za mną wyszeptał: a przyuważyłeś tego gościa, co szedł za tobą w Amsterdamie drugą stroną ulicy? Nieraz rzeczy niezwykłe się okazują zupełnie zwykłe. Kiedy się odwróciłem, tylko gęsty tłum samych obcych twarzy zobaczyłem. Piotr Frączewski czyta ostatnią książkę Janusza Głowackiego. Bezsenność w czasie karnawału. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Od czasu do czasu pojawia się głos Oleny.